Ja, ide be is raktad? Már annyi izé, anyád mondta, hogy ügyek segíteni az izé szóval. Ja, azta! Rakjad, de vedd be! Ne, hagyd itt, hagyd itt! Jó, hát azt mondtam, hogy majd akkor tartom, azt nem a táskánkra. Ja, ezt kell, meg vegyük ki. Na, majd kiveszik el a táskán. Hú, de az ízre csinált még mit anyád. Az igen. Jó van. Jössz be? És akkor kicsi véret. Ez nagyon szó. Ez nagyon szó. Ez nagyon Be lehet túltom a sevén járkálni. De mi lenne volt? Fel van csillapítóva, és most játsz az eszét. Vagy kiabálni fog a többi szomszédnak ki, és majd kiabálni akar. Ne. Azon kedvenek, hogy legyen valaki mellette. Igen. De ott vagy egész nap mindig, nem? Ja, most nem tetsz nekem, most elmentem. De mindjárt majd mész vissza, nem? Most eszel velünk, meg így vagy, aztán mész vissza. Mi azt hiszem, hogy én nem tudom, mi baj van, amikor már kapja már az ótást is. Kell kimenni egy telefont. Neki, és rákapcsolni, hogy hallja a hangomat. Mert? Nem tudom, nem kérem, nem. Hát de vizé, vesz fel a rádióra, azt akkor jársz le. Azt kell. Szerencsétlenül. Volt a, most a papút a nagyon rossz, most a hitna nagyon rossz lett. A micsoda? Ja, igen. Ja, azért a papút. Mert hát az... Szia Attila! Várj, ez az. Felengedsz? Na, akkor gyerünk. Ráadta a házjárvás. Korsó kell ez. Ő hívta ki magának? Igen, ki lesz hívva. Aznap reggel, másnap reggel, lefordult. Következő... Lefordult az ágyra, tehát már mennyi országba jutott. Következő három napra. Itt a pálinkát. Azt mondja, hogy meg vagyok halva, egyet. Aztán, nem vagyok meg halva, nem, ne. Pedig kiadta, itt nem mindig vitték. De hát nagyon sok szóval van. Nem, mostan nagyon sok vétveszített, ami volt, hogy a kezé. Van itt vele? Akkor valaki vették ki a vért, és akkor folyt nekik, hát elég így gyengén. Mostan szervezettel most szedik ki a vért, mert nagyon magas volt a pulzusa, 120 volt, és lecsapolták a vért, ne kapjon szívromat szerintem, az lett a régi. Nem tudom. Kiengedték, vagy kiment bőle, most nem magas a pulzusa. Nem 120-a, mert a szíve. Most meg ám bírtak, nem bírok a lábam, nem bírok a lábam. Nem jössz ide? Hány van, meg csak múlva. Azért nem az alapé. Vettek és akkor nem sem ment el, és akkor így kintottak. Az egyik is már elszett nem baj, hazamegyek a kormosok. Nem baj, egyszerre csak ilyen. És akkor értesztek, hogy azt mondja, hogy mennyit kell elhajolni. Nagyon megy is nyitni. Akkor azt vették ott a tajba vacsnát. Elvileg van pohara. Ja. Ugye, azt kérdezett Zsebrigi. Vagy vastag kell a korszak milyen. Ez volt az a fehér fornyó, amire majdszerű praktus kapta maga, kezdtem el húzni. Már azt hittem, hogy döglött. Már az anyja is döglött. De micsoda? Miért nem tudom, hogy változott? Csuda Gyertek csak be, majd egy kocintás lesz. Még akarnák képet is jelenni. Televizikről egy kis krokilikőt. Egy korcsot, és miért csak a 100 hó értesek. Már három hány korcsot vettem, úgyhogy ne akarjam benne magunkat venni. Szívesen szabja egy gyümölcslevet. Nem akar egy krokilikőt megbírsítni. Nem marad anyja 700 hóan. Gyorsan, jó? Én úgy gyorsan. Van pedig a pánikát? Szegedes. Na, te pánikát. Még ha jó tudom, 27-es. Hát nem veszi a szólásra. Kurva le! Kurvák visszett rá. Valami koncentrálok sértek, nem, hogy itt szólja meg rá. Attal vigyázzon, attal szólásra. Mindenféleképpen már attal nekik, de szikre kukoricára. Sikerül őket engedni ide a szomszéd udvarjába. Hát ide is a kivérnének, ide is. Sopi, milyen gyönyörű lenne nekik? Ott meg aztán az udvar is gyönyörű lenne. A maga mondja, hogy... Arról nem kellettem a szásni. Az úgy nőne minden ügyakor. A mama mondta, hogy próbálják meg neki koncentrálni. Elvittem az Attilát, hozott el, hogy tudom, az koncentrálni. Ez is mint a háború. De jó van a szóljál, hogy nem veszik a veszik. Hát ő veszik a szóljál. De a szóljál, hogy nem ott veszik. Gyere, Dani. Hozzad a kész mékedet. Nem a legegyszerűbb, nem. Na. De ha itt kell lenne nagyobb a többe, több szója, hogy itt kell lenne nektek is szója, vagy nektek is, akkor ebben menedzserek kibírunk egyezni, hogy olcsóbb legyen, mint kiskereskedésben. De írjuk be. Mondtam, hogy nem egyszerű. Nagyobb, nagyobb. 100 kg. 200 kg. Jó. Ha már a nyitlónk is megint majd várni. Ilyen szóval megint, és csokoládot. Jó, és fel egy húzódó. Igen. De még megdupláznád, hogy kis tudtad, de 100 kilóst, hogy kászú hozzá két tudod, ott lenne egy bócsóbára. Tehát ti kiskereskedelem, és a bót is rá, minden bót rá, ez még. Érted, a nagykereskedelem egy mások méne, és akkor én rendőném, le vagyok rendőnek. Nagy László. 18-as koncentrátot, meg rendőnök, hogy 100-200 kg szúját, azt az egészben néznék, hogy menjen. És akkor nem nagy, kiskereskedelem rá, hanem... Uram, mondom, hogy kötőjel... Nem most ez... Ez O vagy nulla? Levesebb nem most mondd el, szerinted az micsoda? Elfogadom. Ahogy mondják, az én nulla szem. Meg egy nagyobb. Megyünk enni. Megyünk enni. Próbáljuk meg így. 9. Nagyon tojás. Mindenfelé tojás. Kijön a tyúk. Tele van tojással. Kérdeljétek meg, hogy... Csak, akkor én nem fogod, ahogy mondtad. De akkor mit mondtál, ez szinte nulla és nagy ó? Nulla és nagy ó. Most rá is ment? Tényleg rám ment? Mikor kaptuk fel? Az most nekem is, nem? Ez mikor volt? Jaj, nem hoztad el Pestre, mikor jöttél? Levettem a fejét neki, hát nem sok félre csak a közben. Akkor vigyázz rá. Most nem, hát aztán. Na jaj, akkor arra megyek. De tanulok, megyek, gyerünk. Gyertek, gyerekeim. Jó kis gyerekek. Valaki ki ment. Vigyel a kizet, várjál kicsit. Hogy a pillanat? Nekem még most még így kovertős. Kiszolja. Hát nem értem még semmit, azt tudnátok, hogy nem tudom. Én akkor elveszik az első. Már a Brisa nem kövén volt. Vagy én beírtam. Itt a mamának jöttem. Hallom, Brigitta? Hallom, Brigitta? Hallom, Brigitta? Kinyitják, és akkor most a... Jönjön, jön, megtenned, amit kezdtek amit mondani. Máma, nem ennyi madár. De anyunak is kell. Én nekem nem fontos. Nem fontos. Ezt is belerántom, megnézzük, hogy milyen... Mennyire haragszanak ezek az emberek. Én rapillag, te helyet tudom. Hallod, mondom, amikor nagyon haragszanak. Én valljatok helyet, milyen. Gyula? Egy gombot ide jön valahova, hogy vigyan, hogy fékezik a lakófékkel. Nekem is dobjál egyet, hogyha már adom én. Jancsi, ez nagyon hari. Megéred. Nagyon még ide jött, hogy bizony segítsen. Dobjál, Dóra. Nem tetszik paprikát, azt te is mindig eszél paprikát. 21 pro, nem? De most nem tették, mi most, mi nem tették? Te is szereted az erős paprikát. Anyu! Gyere, majd adok egy kicsit. Én is kicsiket szoktam, de ezek a kicsik nagyon vadak. Neki morzsolni fülemet, mert különben nem. Ez az én fülem, ez olyan, hogy morzsolás nélkül sem. De attól mindenki. Az elég mondja Dani, már jó piros, azt mondja a füled, ja, mondom. De akkor milyen morzsol az övök? Egy már meg ott a tanulnyal. Egy már meg. Egy meg. Na, fegyed ezt a paprikát. Majd én megeszem meg. Van arra végelásra. Ezt a kicsit eszem meg. Nincs a papírterembe, akkor saját van. Még itt levet. Finom a levekre házi tésztával. Hát a kintül már szegény az udvaron. Nem csak megkapta ezt a kordot, meg is tudtam magát. Hát Bocsáss meg. Ez nem szárna, ugye, hogy a költött látogta. Nem úgy díjátok? Ez a tiéd? Igen. Igen. Csak most meg nem adtuk, légy szíves. Ekkor tartott fel itt ezt a szállást. Hát most köszönöm. Ezek felállt vagy itt, egy tanárra. Mit mondtál a fiamnak, kell? Nem. Nem. Ferikének jöhet, Jancsi is egy kicsit fér. Jaj, jaj. Ferikében jó egy kompó. Ez neki a pillanat. De a pillanat. Ja, szegény kis kutyának, ugye? Jó, ugye van. Meleg. Ilyen. Olyan meleg, hogy... Meleg. Gyurizna. Szép. Ott van. Anya, te kérd? Hát tehetünk egy dolog, gondolod. Jó, már csak egy maradt. Jó, hát van még kis senyőtörténket. Jó, meleg vagy ez a szállalóban. Thank you. ilyen. Na, mi állt a bitek? Mindjárt értek, ott már mentek. Értem, kell rá? Mondja már. Mondta, hogy akkor ő segítettet is. Nem. Jó. Ha megfogod és kiöntöd belőle. Én pedig elég meg nincsnek egyet. Úgy, szépen kiöntöd. Mama csinálta. Pám, azért kértem, hogy akkor kikő úgy is tennem, kikő dobálom. Akkor... Akkor én szívesen adok belőle. És a kármilyen nagyon kárdéknak is. Jó. Akkor legcsúbítszakod nem, hogy összekencsáig adtaljuk. Ja, csodák. És most már kicsiket azokat mindig lemettem a tetejét, ne menjek tovább. Az öregek azok tűnnek, de a kicsik van, ne menjenek. Egyébként jöjjön. Most egyébként. Aztán már kitúrra a szemúba úgy segítsen. Igen, de aztán rámenünk a pálinkára. Belökünk egy üveget. De meg én. Utána egy születke már nem tudsz tenni. Ugyan már annyi kérlek. Köszönöm. Na, hagyd. Úri, te kérsz valamit? Ja. Látom, úgy el vagy. Te hagyd azt, hogy eljött. Jó. Ő nem is semmit, az a Gárgy, ő hagy. Hogy van az, hogy fél liter? Gárgy azt mondta, hogy hajtani fog, nem azt mondta, hogy eljött. Jó. Hát majd egyszer hajtani fog. Hát majd, hogyha hazzáérünk, akkor biztos. Ha nem. Nem. Na, nincs arra fűtünk, ha kell, hogy olyan csak a nem bérni fűtünk. Nem arra sincs, az ott van. Na, meg legyen nem bér. Igen. Még akár azt mondod, hogy a vajdaságban nincs mit enni. Mondom azének. Borotatának. Borotatának. Borotatának, hogy jöttünk, azt itt végeztünk egész nap. Halló. Kérsz még a borot? Na. De azt is mondja, hogy nem alkotok ottan. Ez miattam van, és akár. Mi? Ez miattam van. Miattad van? Igen. Azt mondja, nem bírnak egy jó időt beszélgetni, mert nem is alkotok ott az én karangot. Igen. Ugye, Ferikém, ha itt még krumpli. Már a krumpli ne hagyva. Milyen? Pulsóba húz. Egy dupla combat vegyük. Nyomd le! Én is egy pár falatot. Hát jó, hogy reggel tűnik érni gyomrának, hogy mink ügyön. Tettem én egy pár falatot reggel, hát. Itt a pelinka vacsa. Vagy megetiszem. Most nem ittunk semmit reggel. Hát majd ez a hozzá tudja. Felmetett meg ezt. Még csodálkozunk is rajta. El is aludtunk egy kicsit, sokkal is kell. Persze, hogy kettő. Ez a kettő. Tisztelt hozzá! Hozzárni két köztét az egyiket, kényel változom meg a rosszat. Neked dobod a citromosan? Húzatot csináltok így ebben. Oda bemegyünk lenni, vagy itt külünk, vagy mit mondtál? Ez a sütemény. Ezt visszatehetitek. Tedd már visszafelé. Na mit mondott akkor, mi a helyzet? Jó, minden majd megbeszéljük. Nem vagy ott a tegyik a tányra, vagy egy sütemény, nem egy sütemény. Hát igen. Hát csak megvágy, hogy mindenki befejezik. Nem kell sietni, nyugodtan egy ilyet. Mit az Arni már eszünk, hát egyetek, hát azért jöttünk, nem? Muzikát mondj itt a Dani-ra. Semmi közben nem volt egy vagyok. Hogy miért? Pedig egy hit, hogy nem tudod, hogy gyerek a kuhalatok a szobámba. Szóljál nekik, itt van a szobámba. Ne, hát szólt nekik, itt van a szobámba. Hé, gyertek csak vissza! Hogy mondom, hogy a Kepta Jóska? Hé, hey, Sever, gyere, csak várják a fel! Hát ugye ezek lehetünk sütemény, nem? Ja, meg kell nem bírni más tenni, ti. Meg kell nem bírni semmi tenni, az az baj. Szóljának, hogy üljünk be. Erika, gyere vissza a sütemény. Baj, te Danika, mi nem jössz ide? Nem, akkor meg az a baj. Mi nem jössz ide apa mellé? Abba itten, magányosan van itten. Magányosan ülök itten, anyád mellé. Azt is neki a piskája. Semmi szeretek imád. Semmi szürkül szállát, semmi. Valika, hát ezt kell csinálni. Apa, jövök, nézd! Apa, jövök, nézd! Ide mellé! Vigyázz, ki ne őrzd már! Várja, nem vallom. Hú, régó! Hát elkös, hogy szeretnél, hogy nekik lenne egy ilyen. Egy kis piros volna fület. Nem a sor, hogy bérhő menjen. Jancsin a sor, hogy megnősüljön. Ebbe hát. Jancsi már megnősül. De ez nem vett olyan, csak az Attila. Az Attila. Kötyülhettem, hogy milyen nősülés. A bérhő menjen. Az Attila bérhő menjen. Megnősülhetnél az a te isna. Te téged nem adunk. Téged nem jött. Hiába akar a szívni. Nekem már mindegy. Nem lesz. Ha le is vagy csak. És akkor mikor lesz? Látom, jelenti kérdés. Nem ad apa. Apa nem áll. Hadd emlődj! Nem ad apa mérő. Hogy hívják, könyörögni, hogy attól vagy nem attok. Te kinyelted a tata is, meg apa is. Na, és nem az apa férni. De ezt szeretném. Na, tényleg? Ezt szereti? Szeretem így már. Mi baj vagy? Nem akarom elvenni a rövőt. Akartam egy csütiket segíteni hozni. Jaj, hát azt nem kell segíteni. Na, akkor nem kell segíteni. Na, már is sor. Érted? Hát válasz szájt annyival, hogy... Dani! Dani! Ez finom. Dani! Ez a Nem akarok tudni. Darika, nem akarok tudni. Nem akarok tudni! Egyéb, ha igen, futam. De puha, ez a beszélünk le egy csípás. Töltük a diót. Jaj, de kurca. Én meg majdnem segítettem, ezt akartam elmondani. Úgy volt, hogy majd ő ne segít. Én mondom, hogy majdnem segítettem. Más két kiló. Nem kéne tájnak, nem szeretnek mosogatni annyira. Diót, bárd más két. Szeretnél mosogatni annyira? Nem. Meg lehet én kézbe is. Majd én ember azt mondom. Mi az a mosogatni? Én így belegettem, vettem valahogy. Én még vártam, és mikor anya azt mondta? Az a baj, hogy a múltkor megijedtem, hogy legközelebb felvünk, akkor... Akkor szép masszírozom. Hát igen. Nagyon huncutó nézőm. Megijedtem akkor. Te át akarod ütemezni a szememből, látom, hogy mint a... Át akarnád ütemezni, vagy mit? Mernék ilyet tenni, ha megijedtem? Nem. Jó, hogy nem lesz. Mert ez, amit akarok mondani, beleolvastam a könyvbe egy kicsit. Azt nem mondd, hogy nem jó. Jancsi, nem ötjük a látom? Nem, most nem, vagy később. Nagyon sok szállát vettem. Első lapot, még a második, meg a felét olvast meg. Ezt akit beleolvastam. Nem úgy, hogy mindenhol van. Csak elkezdtem az elején. Mindegyik az brügyét. Az első felhúzó nem szörkezik. Már nem lehet megfeltetni bele. Vannak olyan dolgok benne, amit mondjuk rá, hülyeségnek tartok. Még vannak olyan dolgok, amit azt mondhatom, hogy amit már az elején kifogva is mondtam, hogy biztos nem úgy jut, hogy a majom lejött a fáról, azt ment, azt lassan kényesedett, meg minden, azt akkor úgy lett az ember. Az garant szerintem, hogy nem szóval az. Akkor hogy lett létre az ember? Ha nem tudod. Jött az ő lény. Ádám megszak szüteivel. De jött az ő lény. Jó, meg magyarázom. És ezt látom, ezek szerint. De ezt meg fogom írni egy könyvbe, egy 500 oldalas könyvbe. teremtés története Bodor Ferenc által. Ádám megszületté, hát vége. Nem tudták, hogy várok. Jó lenne, hogy a tanítőre megkérdezi, hogy pont apa. Pont meg. Pont apa. Ja, már tanárnő van, nem itt tanítőre egyébként. Ötödik és a gyerek. Hát az én. Ötös vagyok, matekból. Ötök, ha hagyj. Ja? Én majd ötök akadnak. Én van érzel? Nem van még az élek, amit reggelinek sütték. Ötös vagy nem? Elhírek róla? Vagy nem? Na jó. Olyan szépen tud énekelni, de... Hogy hát most? Magyar. Hát akkor én is. Hallod, reggel, apa, tudok egy éneket. Elkezdett énekelni, ott kint az udvarban ez a kis lépő. Csak én is voltam. Csak voltam. Kitalítom magad. Aztán majd ő is elkezd utálni. Milyen Ákos? Magyar. Smiga. Atya, úristen, még mindig tanít. Mi a bajnos Smigával? Azért csak magyar buhára, most nekem is akarok ki hármas tanulni. Azért mondom! Hát az egy ilyen. Bolzasztó. Már kíváncsi vagyok, hogy az előbb kéne, mert a fizika úgy fog tetszeni. Német bőtös vagyok. Német bőtös vagy? Angol? Angol négyes. Hát de várj, ugye van a magyar. Megkönnyugtak a gyereket most. Négy évig tanultam németül, és azon kívül, hogy egy szót tudod, azt nem mondom ki. Nem emlékszem semmit. Mit van vele a baj, Krankenwagen? Nem a Krankenwagen. Te tudod a németet? Hát nem. Zweiundzwanzig. Most mondta. Luvvalon, de hogy... Nem, most mondta. 22. De a szállap felesen is. Mit? Majd 9-ig. Még egyet tudom, de hogy... Ott a magyar balágot. Én is az egyszer egyet, a Viki bejövött egy egyszer egyet. Menj el! Mondom hirtelen, hogy jártségem, hogy bufrálak, ott van. Nem? Igaz? Nem? Most mindjárt meg ezt a számolni. Úgy nem is gondolkoztam rajta. Hát én azt hittem, hogy a tanít jelentesz, hogy Trockenficken? Csak minden 25-25. Trockenficken. Hát jó, hogy német. Ha, tudta az elején. Tudod? Na, majd következő német óráj, mondd a tanár bácsinek, vagy néninek. Ha nem hallgass, nem hallgass. Nézd mélyen a szemébe, és mondd azt, hogy Trockenficken. Trockenficken. Ötös. Nem szabad mondani. Ha nem hallgass, nem kérdezed meg, mert tatonári vakkónak az a kérdezik. Ez a majd négy évig tudod, és ez maradt meg. És erről az, hogy még nem akarok. Nem akarok. És az Iklíbedi? Hát azt mindenki tudja. Na, azt tudod, mi? Iklíbedi? Én is hiszem, hogy a szintén értem. Iklíbedi! Szeretném. Mióta én rágáltam az utolítani. Ti is megszüntem a német jelentudásomra. Ugye? Brigitte. Ennyi. Nem mondj el, jó fület! Hogy? Olyan jó füle van, hogy ez nem igaz. Nagyon, nagyon szkölnek ez a fülizés, ez szkölnek. Ha nem fülized le, tisz. Vigyem neki be a... Hogy is hívják ott a... Brasszor. Aztán meg vigyem el, aztán ki a pálba, vigyem ki, hogy legyen üdes. Jó van, már azt a kérdőt jövődött. Együnk egy kis ütemény. Látszik, hogy nem alszik, mondom, mi bajod van neki? Hát most mondja, hogy mi történt. De nem hallnám még. Jó van, már mondjam. Nem hallottam neki. Barátjéket cimákkodom már. Én nem is érzem, hogy mit beszél az apjú. Nem értem. Örülj neki. Jaj, megismétője. Hát én nem tudom, nem is megismétem. Nem is, hogy megismétem. Én csak figyelem a Dórikámat. Nem értem. A jó kis Dórikát. Ettél, itt áll. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy az mindegy család. Mindegy család. Fölállnál itt, most az dalra gyűnné, megiszolnék egy pálinkát dalra gyűsz. Fatter, meg a mutter, meg a kinder. Te meg a kinder, kinder csokoládé. Kinder jaja. Kinder jaja. Ja, kinder jaja. Értetek? Ügyelj fel az almira, hogy igyen. Úgy, hogy nem lesz, hogy Isten vagyok. Az előttől tele vagyok, és még ötödött. Szerinted. Erre rájöttem. Ott, hogy azokat nézed, ezeknek összeállt. Akkor így a legjobb. Így a legjobb. Ha jól mondod, mama. Te mindig alapokat tud mondani. Tessék. Azt mondta, próbáljam meg a malacokat már koncentráltál. Amikor látom, hogy semmit teszek már hetek óta, akkor próbáljam meg koncentráltál. Mama találta ki. Én kiengedtem volna őket. Hogy az akkor aztán meg elfejtem a koncentrátot. Így is felejtettem én el valamelyik nap. Így az Eri mondta, hogy valamit mondjuk. Valamit a kulcsát felejtettem. Az öregsége. Mit néz? Én is megengedtem már. Meg a 90 gyáros koncentrátum. Már olyan öreg vagyok már. Biztos, hogy nekünk drága. Hát, és az jobb itt. 10 évvel vagyok ügyesebb, mint az öcsém. Másféle, mint a Betty. Az akkor számolt ki. Az egyik esetben azért, hogy számolt ki, hát aki számolod, azt akkor most ne kérdezik. Hány éves vagyok? Hány évesek vagyok? Hány évesek vagyok? Hány éves vagy? Nem vagy erőttes! Nem tudja, aki nem elkérdezik. 80 évek, ez már 50 év. Ugyanannyi idősebb a kanyom, 30 éve fiatalabb. Te 40 éve vagy fiatal kanyom már. Mit magyarázott? Mindig húzzál, mert jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó, hogy jó lassan a hangot. Szabaszok ki vele, most megnézik az órát. Na, melyik? 23. Még az Attila, hogy felmaszok. És Jani? Arni 5 évvel idősebb, mint a Perik, az meg 25. Tehát akkor ő 95-ös. Majdnem. Nem 3? De nem kevés. Nem, most ugye soványodok már 14-ben néztek. Nem 3, akkor 94? Az egyik azért 14. Nem esik el, Jó tetted! De jól tudtam a szeptember 9-et! Múltkor mondtam, hogy a csend úgy osztik meg, hogy az azonos hónap. Azonos hónap, azonos nap. Aha. Hát igen. Bóri, Dami, apa, Gergő. Mindenki viszont. Azonos hónap, azonos nap. Van 17-esek, akik 17-én születtek. Ki született 17-én? Te! Meg? Anyósom. Jó! Azért nem tudtam, hogy az anyósod is. Én tudom, hogy én magam 17-ig, de senki már nem tudjuk. Nem augusztusban születtem. November 17. November 17, igen. Szilveszter is. Az is november 17, igen. 25. Húha. Azért összejön meg itt a dátumot. Senki más nem 25-es. Hát az Arni. Amikor is 25-es. Meg az Arni is. November 25. Május 25. Igen, november 25. És akkor a rendszer, ahol nincsen, van csak egy-egy. Jó, látom. Látom. Annyi is 25. Hát kicsi megy, szeptember 6. Ezt hallgassátok. Na, hallgassátok. Anikó 92, kilélég a 25-én. Attila 95, 6-on a 7-én. Jancsi. 95, 5. óra 28-án. Figyelitek, hogy igen, mindjárt tudom? Igen, igen. Emese, 97, 1. óra 2-án. Kicsit előbb is születhettél volna, hogy kaptatok volna új év idén. Azt mondja Gergő, 2000, 3. óra 4-én. Jó gondolom? Nem, nem. Ugye, hogy tudom? Nem, honnan, 4. óra 4-én. Jó, úgy van, 4-én. Azt mondja Felike, 98, 8. hónap 25-én. Brigi, 2012. hónap 21-én. Jó mondom, Brigi. Dóri, 2003. 8. hónap 8-án. Hát akkor mikor, Dani? 8-án. Azt mondja, Danika, 2011. 8. hónap 8-án. Így van. Jó, tapsoljatok meg. Mindegyiknek tudom, hogy mikor szeretetek. Nem tudod. Írd a végére Nórikát is, hogyha már majd a mama, 9%-ig, akkor... Igyekél még. Hát, meg oda... Azért, mert ez nem, hogy is hiák volt akkor, mikor ott voltak a Szilvi apjáik a Bajkónál, hogy én nem tudom, mikor születtek az unokáim. A Szilvi testvérek a Zurának magyarázta. Ő. Igen. Tudod? Rám pirított. Ezekről a mama szépen leírta, bent van a pénztárcámba, ha valaki kérdezi, melléket akarod. Nem volt. De ez így nagyon jó. Ugye, hogy nagyon jó. Ott van a Dórika, szépen mondja. Cserek pelet, elolvasod, azt ugyan a hanyagyikat is akarod. Még most ide írja a Dórikát. Most akkor megvan. Nem, minden. Megkérdezik, hogy melyik unokát volt akarod, akkor volt adat a kikeresőt, hogy az mi úgy lehet. Unokát születési éveit. Ugye, meg hónapjaik, meg napjaik. Mind van. Így van. Tehát a okos lesz. Elmit megjegyezni fejbe, nehéz is kegyed, már akkor hanyadik is lesz a 19. Hát már 11. Na, hát akkor 9 plusz 1. Most még a 3, azt sem tudom, hogy vérzessem. Én engem esik, hogy a pontosan plusz lettem. Nem, hogy a kérdőt. Pedig én jöttem legelsőt. Fiam. Azóta itt van mindig a pénztárcám. Jó. Itt vannak mindegyik is látó. Én is. Egyik, a másik, a harmadik. Látod őket? Ez a pár. Ez a vissza. Ez a vissza. Ez a kép. Hát ha együtt vagyunk, akkor ha úgy gondolod, hogy tényleg hozzá tartozik, akkor... Majd ha megkérte a kezét, nem azt mondtad az Anikónak, és majd ha megkérik a kezedet? Hát? Hát akkor az Ani már megkérte a Brigit a kezét. Ne, hol a gyűrű, mi az egy gyűrűje van? Igen. Írítjuk is rá, ugye? Hát igen. Jó csámi. Nem fogja hozni, nem lehúzni a kezét. Csak sötétben nem mutogass senkinek sem, hogy tényleg valaki lehúzza. Na. Szóval fény, azok nem mennek ilyesmit vásárolni hozzád, ugye? Micsoda. Hát azok a migránsok nem mennek abba a boldogba. Hát voltak egy-két éven barna bőrén, de tudtak angolul. Hát ezek tudnak angolul a migránsok. Nem angolul szoktak a tévében is kötelezni. Hát, amúgy ütted ott, meg a mutogatnak még barna. Nem azt mondtam, hogy Angliából jöttek, csak megtanultak. Most jöttek a páru. Azért tudnak, hogy jó vászni a kerítést. Jaj, jaj. Na, felkészültek az útra. Az útra, hát. Tényleg a fülapért nem, hogy elmegyünk lenne, úgy csúlyra a fűtetet, aztán hogy megkocsolják. Hája, oké. Na, ki kell menni a traktor? Na, Tolkien Tobot. Az ki Milós olyan vagy, vagy egy csomag? Tokaj. El kell menni. Hol lesz kihöz? Egy nap, egy napig ott lennék, és amikor jön a este ott adják, ezt szerintem is sok hazahoznánk. Mégis van egy kicsit hajlik ez a műsor. Még nem voltam a gomét, mert most van egy család. Kapsz egy majd. Ez van most a kérdő. Elvétel, és akkor néztem. Nem kérdő. Ne jó járnak, akkor utána alatt milyen szakmányat összeszednek, nem? 270 dinárba, az elég sok, nem? Sok euró. Ja, nézd, hogy ezt én is csinálom. Gyere már, mi a tatád? A tatád? Nem a tatád. Gyere, tégy. Tata, nem a tata? Hát, úgy van. Na, most nem a tata. Ami nem a tata, nincs unoka. Mi nincs unoka, akkor nem a tata. De kvapa. Összegű gyerekek az asztalt pakolni. Így itt vannak a becáik, az asztalt vissza a helire. A idejére az ajtókat fölrakni, úgyhogy... Igen, majd mindenki elő. Ezeket beszélszem, nem jelenek. Aztán elmennek a mészáig, majd megvédják ezt csinálni. Ó, basszony, ne! Vigyem be, anya, szoktam ezt kicsit. Honnan? Le akarom vágni az öreg kakasomat. Milyen jó, nagy jó. Kaptak le egy kakas nevesen. Hány darab?